السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الأحبة، نووسيني بلك يتنوم نفسيانكم وقف الله تبارك وتعالى. Ndugu Waislamu, leo ni tarehe 10 mwezi wa Dhulhijja, siku ambayo inaitwa Yaumun Nahri, ni siku ya kuchinja. Yaumul Hajjil Akbar, ni siku ya kufurahi, ni siku ambayo wenzetu waliojaliwa kwenda kufanya ibada ya haji katika miji mitukufu ndani ya mji wa Makka, leo asubuhi jana walilala katika viwanja vya Muzdalifa. Leo asubuhi wameamka wakiokota vijiwe, wakienda katika viwanja vya Mina, sehemu ya Jamarat, kutupa mawe katika Aljamratul Kubra. Na wakishamaliza ibada hiyo wataenda kunyoa, na wakishamaliza kunyoa na wataelekea wengine Makka kufanya tawafu al-ifada, na baada ya hapo watafanya as-sa'i baina Safa wal Marwa. Baada ya hapo jioni yake watarudi Mina ili kuendelea na ibada nyingine katika viwanja vya Mina. Ni siku tukufu sana na ni siku muhimu sana kwa Waislamu. Ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni a'zamul ayyam inda Allah, ni siku tukufu sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ni siku ambayo adhina Allah an yafraha fihi almuslimun wa ya'kulu wa yashrabu. Allah ameruhusu ndani ya siku hii Waislamu wafurahi, washerekee, wale wanywe. Hii ni furaha kwa Waislamu wote na umma wote na jamii yote. Ndugu Waislamu, ni siku ambayo matendo mengi ya ibada ya hija yanafanywa ndani ya siku hii, yanafanywa katika siku hii. Na kutokana na munasaba huo, tumeonelea tufurahi na sisi kwa kukumbushana maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno hayo yawe ndio na saa zetu siku ya leo, siku ya Eid al-Adha, siku ya Eid ya kuchinja, siku ya kufurahi. Naomba niwakumbushe maneno haya muhimu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, anasimulia amepokea al-Imamu Tabarani fi al-Mu'jam al-Awsat wa Mu'jam al-Shamiyyin, na vile vile al-Imamu Ibn Majah katika katika sunani yake na al-Hakim na wengineo, hadithi kutoka kwa Ata ibn Abi Rabah anasema, nilikuwa mbele ya Umar, ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, akasema amemsikia mfanasa akasema, aqbala alaina rasulullah, siku moja alisimama mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akatuelekea, kisha akasema maneno yafuatayo: ya ma'ashara almuhajirin, eni mkusanyiko ya muhajirin, eni waislamu. Mtume anawaita masahaba wake anasema, khamsun idha betulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, mambo matano mtakapotainiwa kwa mambo hayo, mambo matano ikiwa Allah atakujaribuni kwa mambo hayo akakupeni mitihani kwa mambo hayo, na namuomba Allah yasikupateni mambo hayo. Khamsun idha betulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, mambo matano ikiwa mtafitiniwa kwa mambo hayo matano, na namuomba Allah tabaraka wa taala yasije yakakupateni mambo hayo, kwa sababu ni mambo mazito, ni mitihani mikubwa. Na hii inatuhusu katika jamii yetu ya leo tunayoishi, Waislamu na watu wote kwa ujumla. Kila mmoja analia katika maisha yake, kuna wanaolia kwa maradhi, kuna wanaolia kwa uchumi, kuna wanaolia kwa sababu ya tabia chafu za wengine, kuna wanaolia kwa tabia mbaya mbaya na maisha na mambo mbalimbali. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anatuambia mambo matano, ikiwa mtajaribiwa kupitia mambo hayo, namuomba Allah tabarak wa taala yazidi akakudirikini. Akasema jambo la kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lam tadhhari alfahisha, hautadhhiri uchafu wa zina, zina haitokithiri katika jamii yoyote, uzinifu ukakithiri na kuongezeka na kushika kasi katika jamii yoyote, bali ikafika hatua uzinifu unatangazwa waziwazi, uzinzi unapigiwa debe, isipokuwa kitakachowapata. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yatadhihiri kwa wao, yatawapata maradhi ya hatari ambayo hayajawahi kutokea huko nyuma. Ikiwa zina na uzinzi, watu wanazini hadharani wala hawajali kuzini, na zinaa zinapigiwa debe, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema jamii ya namna hiyo isubirie maradhi sugu, maradhi ambayo hayajawahi kutokea tangu dunia iumbwe, na wale waliotangulia hawajawahi kushuhudia maradhi hayo. Soma vitabu vya historia, kama utakuta maradhi hatari yanayotukumba kwa zama tulizonazo, na tunapambana, tunapanda ndege, tunasafiri kwa ajili ya kupambana na maradhi hayo, tunavumbua teknolojia mbalimbali kwa ajili ya kupambana na maradhi mbalimbali, lakini hali ya kuwa miongoni mwa maradhi hayo ni kupambana na kukemea maradhi ya uzinifu, maradhi ya zinaa, watu wanazini hadharani na uzinzi unatangazwa katika maredio, unatangazwa katika mativi, watu wanazini hadharani. Na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha katika kila namna ambayo ya kuendea uzinifu. Ndugu Waislamu, Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, wala taqrabu zina, msisogelee uzinifu, msisogelee zina, innahu kana fahisha, hakika uzinifu ni uchafu, ni tabia moja chafu na ni njia mbaya miongoni mwa njia ambazo tumewekewa kujiweka mbali na uzinifu. Wanawake kujihifadhi, wanawake kujistiri. Leo wanawake wanatembea hovyo hovyo ili wachochee uzinifu, na ndio maana maradhi yametupata. Wanawake wajihifadhi, wajistiri. Allah anasema wa kullil mu'minat, waambie wanawake wa kullil mu'minati yaghdhubna min absarihinna, waambie wanawake wainamishe macho yao, wainamishe macho yao, wala wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa yale yatakayodhihiri bila wao kukusudia. Leo wanawake wanatembea uchi, wanatembea vichwa wazi ili kuwachochea sheitani na kumsaidia sheitani kutia maradhi kwa wanaume, ili uchafu wa zinaa ushike kasi. Uzinifu umesababishwa na wanawake kutembea uchi na visuruari na vinguo vya kubana, hawana haya, hawana aibu. Leo mwanamke anavaa nguo, hata mwanaume unaona aibu kumtazama. Mwogopeni Mola wenu na mtambue uzuri ulionao una muda wake, na uzuri ulionao utafika muda, utaisha na utaondoka. Uwe mzuri uwe mbaya, utazikwa, na ikifika siku ya kuzikwa unavuliwa nguo hizo ulizonazo, unavishwa kwenye sanda, unawekwa chini ya ardhi. Kwa nini uwafitini watu? Kwa nini uwasababishie watu moto? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akazuia wanawake kusafiri peke yao kwa ajili ya kuchunga zinaa. Akataka wanawake watulie majumbani mwao, wasitoke isipokuwa na waume zao, wasitoke majumbani isipokuwa na kaka zao, isipokuwa na watu ambao hawawezi kuwaoa, ili kuweza kupambana na uzinifu. Lakini imekuwa ni vitu tofauti, ndugu Waislamu, bali dini ya Allah imetukataza michanganyiko ya wanaume na wanawake sehemu moja, watu wakakaa mara pamoja, wanaume na wanawake, ambao uchafu unaweza ukatokea muda wote. Lakini pia Uislamu umezuia wanawake kulegeza sauti zao mbele ya wanaume wenye maradhi. Usilegeze sauti yako ili uweze kuwafitini watu wengine. Lakini kukaa na kuongea na kupiga stori na wanawake ambao hauna uhusiano nao, sio dada zako, sio mahalimu zako, hayo yote Uislamu yakemea ili kuweza kuilinda jamii na maradhi sugu yanayoyamlama. Ndugu Waislamu, maradhi tulionayo ambayo leo kila asubuhi yanaongezeka, maradhi ya ukimwi, maradhi sijui ya korona, maradhi mbalimbali ya hatari, miongoni mwa sababu zake ni kumwasi Allah tabaraka wa taala kwa haya machafu ambayo jamii ya leo wala haijali. Leo angalia watu ambao wanachukuliwa kama vile ni kioo cha jamii, wasanii, waimbaji wasiokuwa na haya. Hakuna wachafu katika dunia kama wasanii, wanaongoza katika uzinifu. Dhambi la zinaa wanalitangaza kupitia miziki yao, wala hawajali wala hawaogopi kama vile hii mbingu inaweza ikawabadilikia, ardhi hii inaweza ikawageukia, upepo huu wanaoona unaweza ukawa dhidi yao. Kwa hiyo ndugu Waislamu, enyi watu, mwogopeni Mola wenu, badilikeni, mnafanya mambo ambayo hata wanyama wanashangaa. Ndugu Waislamu, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema jambo lingine, walam yankusu al-mikyal, na watu hawatofanya khiana katika vipimo, wal mizan, watu hawatopunguza katika vipimo, vipimo vya kupima au vipimo vya kuzoa, vipimo vya aina yoyote, watu wakafanya udanganyifu katika vipimo vyao, katika kuuza kwao na kununua kwao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema illa ukhidhu bisinin, isipokuwa Allah atawaadhibu kwa ukame, atawaadhibu kwa ukame. Allah atawapa tabu na shida, lakini pia washiddatul mauna, na gharama za vitu, vitu vitaongezeka bei kwa sababu wafanyabiashara wamekuwa watu wa khiana. Leo kila anayeuza ni muongo, kila anayeuza isipokuwa watu wachache ambao Allah amewaruzuku na amewapa ucha Mungu. lakini kila anayeuza anaona hawezi kuuza isipokuwa kwa uongo na udanganyifu. Anayeuza biashara ndogo ndogo ni muongo, ni mwizi. Anayeuza biashara kubwa kubwa pia ni mwizi. Leo mizani inachakachuliwa, vipimo vinachakachuliwa, watu wakidhani kuwa hiyo ndio njia ya kuweza kupata, ndio njia ya kutoka. Awaibie wengine ili yeye atoke, wengine awalize ili yeye afurahi. Watu wakashindana kwenye hayo, wenye biashara ndogo wakafanya hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikiwa watu hawatafanya mambo hayo ya kuwaibia wengine kupitia vipimo, kupitia mazao, wakawa wadanganyifu, hawajali, wakachakachua mizani, wakachakachua vipimo, kila mmoja anakula akimdhulumu mwenzake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kitakachowapata ukhidhu bisinin, watapigwa njaa, watapewa mitihani ya njaa, njaa zitaongezeka. Nyinyi mnaofanya biashara, kuweni wa kweli kwenye biashara zenu, ili Allah tabaraka wa taala atuondolee na majanga haya ya njaa. Lakini pia jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema washiddatul mauna, na vitu vitapanda bei, vitu vitakuwa ghali kwa sababu kila mmoja anaiba kwa nafasi aliyonayo. Allah tuhifadhi na tulinde, tusipokumbishana haya majanga yakiteremka yatatupata wote kwa pamoja. Lakini jambo lingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema isipokuwa wao, hao watu watapigwa, watapata uovu wa watawala wao, watawala wao hawatowahurumia kwa sababu Allah hilo analitoa katika nyoyo zao. Lakini ndugu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la tatu ambalo aliligusia, walam yamna'u zakata amwalihim, na wala hawatozuia zaka za mali zao. Watu wenye uwezo wa zaka watoi, wala wajikumbushi katika hilo. Wakulima hawatoi zaka katika mazao yao, wafugaji hawatoi zaka katika wanyama wao, lakini pia wafanya biashara hawatoi zaka. Kitakachotupata, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema muni'u al-qatr min as-samaa, watazuiliwa mvua kutoka mbinguni, hawatopata mvua. Na lau wasingekuwa wanyama, wasingepata mvua kabisa, kwa sababu watu wanazuia zaka katika mali zao. Jambo la nne, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema walam yankudhu ahda Allah, hawatovunja ahadi ya Allah, ahadi ya kumwabudu Allah, wakaacha kumwabudu Allah na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihi, isipokuwa Allah atawaletea adui atoka nao kinyume na wao, atachukua yale yaliyoko katika mikono yao. Ndugu Waislamu, nawakumbusha lazima kila mmoja asimame katika mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Lakini jambo la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah, na ikiwa watawala wao, viongozi wao hawatowaongoza kwa dini ya Allah, kwa kitabu cha Allah, isipokuwa Allah tabaraka wa taala ataweka mitihani baina yao. Ndugu Waislamu, hii ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inatutaka sisi tubadilike ili Allah tubadilishie. Hii dunia ina mwenye nayo, ndio maana kila mtu anakufa anaiacha. Hakuna mwenye hii dunia isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala, na mwenye dunia anaambia aliyetunga sisi, na mwenye dunia anataka tuishi anapotaka yeye, tuishi kwa kumwabudu na kufuata dini yake. Hakuna aliyekuja kule duniani hivi hivi isipokuwa tumekuja kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Na wahusia kudhibiti katika dini yenu, kudumisha msimamo katika dini yenu, uthbutu ala salafia, thibitini katika usalafi. Dawa ya haq, dawa ambayo inampa kila mmoja haki yake, inawapa watawala haki yao katika yale tunayowanasihi Waislamu. Kujaribu na kujitahidi kulinda haki za watawala wao, kwa sababu hii ni kheri kuwa chini ya watawala. Hakuna kheri ikiwa watawala hawapo, na hili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi chini ya utawala ambao sio wa Kiislamu ndani ya mji wa Makka, lakini alikuwa ni mtiifu kwa watawala, kwa sababu kuwatii watawala ni sababu kubwa ya kubaki amani, amani ambayo ni ghali kwa kila mmoja, ni ghali kwa kila mtu, amani ambayo kila mmoja anatakiwa ailinde. Bali amani inalindwa kwanza kabla ya lolote. Bila amani barabara hazitopitika, bila amani vyakula havitolika, bila amani hakuna kupendana baina ya mke na mume, bila amani haki za watoto hazitolindwa. Kwa hiyo amani lazima zilindwe, na katika kulinda amani ni kuwaheshimu watawala wao na ni kuwafuata watawala wao katika yale ambayo hayana ndani yake kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, haya ni katika machache ambayo tumependelea tukumbushane, hususan katika munasaba wa hii siku tukufu, siku adhima. Mwisho kabisa, nawakumbusha Waislamu kutomwasi Allah tabaraka wa taala ndani ya siku ya leo, siku ambayo ni kufurahi bila kuchupa mipaka. Tunatakiwa kuonyesha tabia njema, kwa sababu dini yetu ni dini ya tabia njema. Tuwe na tabia nzuri kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, katika jamii yote tuishi njema na jamii iliyotuzunguka. Tuwe na tabia nzuri, usimdhulumu mtu hata kama sio Muislamu, sio ndugu yako, sio jamaa karibu, wala usivunje heshima ya mtu, wala usimdharau mtu, bali kila mtu mpe nafasi yake kutokana na mujibu wa dini yako inavyokuelekeza. Lakini leo ni siku ya kula, ni siku ya kukaribishana, ni siku ya kupendana, na ni siku ya kusema maneno ambayo ni mazuri, sio siku ya kuweza kuwadhulumu na siku ya kuweza kuwanyanyapaa wengine, bali inaruhusiwa hata wasiokuwa Waislamu kuwakaribisha siku ya leo, ili waweze kushirikiana na wao katika furaha hii ambayo Uislamu umeturuhusu tufurahi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim walhamdulillah. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kuwa tumesikiliza nasaha hizi, tunamwomba Allah tabaraka wa taala atufaidike kwa hizi nasaha chache ambazo tumezisikia. Labda tukumbushe kwamba tumechelewa leo kuanza kwa sababu labda tulipata hitilafu kidogo katika mipango ya sauti, lakini ni muhimu sana, hasa siku ya leo ya Eid al-Adha, watu wanawahi wanaenda kuchinja. Leo ni siku ya kuchinja, na watu wakitoka hapa wanaruhusiwa kufungua kinywa chao au kuanza kula, lakini watu wakachinje kwa wale ambao watakuwa wamejaliwa kuchinja. Na ni vyema wewe ukashiriki kuchinja, wewe mwenye uruhia, hata kama hakushika kisu lakini kawepo, hii ni bora zaidi. Lakini pia ikiwa hautojaliwa kuchinja leo, siku za kuchinja ni tatu: kuna kesho, kesho kutwa mpaka tarehe 13. Siku zote hizi za kufanya nini Waislamu? Ni siku za kuchinja. Lakini pia tunakumbusha kwanza, wakati kusanya michango ili ya kuweza, tuna mbele yetu na hivi mpale sauti atakiwa kulipia. Kwa hiyo nahitaji pesa kama 100,000 hapo, ili tuweze ndugu zetu hawa ambao wamekuja kushare na sisi katika jambo hili la kheri, wapate na wao kurekebisha vifaa vyao. Kwa hiyo tupate hiyo 100,000 kwa ajili ya mambo haya. Lakini maneno ya kuambiana leo ni kuambiana takabbalallahu wa minkum, Allah tukubalie sisi.